إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله وطاعته. قال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: فلا يمسك من شعره وأظفاره. اللهم نسألك أن يمن علينا بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لا تبور، وأن يصلح لنا جميع الأمور، إنك غفور شكور. صلاوی خواهی گورتان لسر بید خوشکو برایانی مسلمان وای لخزمت سرطای منجی حجا در روشی سرطای منجی حج زور گورو گرنگو برزن بجوری که خواهی گوره سویندی پیان خواردوا والفجری و لیال عشر واتا سویند ببر بیان که زانایان دفرمون بر بیانی روشی ججن قربانه و لیال عشر سوین باو در روژه سرطای منجی حج بجور گوره که خواه سویندی پی خواردوه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی: ما من ایام العمل الصالح احب الى الله فیهن من هذه الایام العشر. در فرمه هیچ روژه لای خواه گوره خوشویستر نیه که کردوی چاچی تیاب که لو در روژانه نبید و تیان ولا الجهاد فی سبیل الله و تیان ای رسول اخوات جهاد لپناوی اخوال و گورتر نیا. فرموی حتی جهاد لپناوی اخوال و گورتر نیا الا مگر کسیک خرج بنفسه و ماله و لم یرجع من شیئ بذلك. فرموی کسیک بسر و مال روشت بیتو نگر رابطوا مگر کسیشی آوا اینا او در روشت لها مکاتی گورتر انسان عملی صالحو کردوی چاچی تیابکا کردوی چاچیش ذکر و تسبیحات به روژ و گرتن بید دور کوت نوبه لغیبت و بختان کردوی چاک بمعنی فراوانکی. ابن تیمیه شیخ الاسلام رحمتی خواهی لبی پرسیاران لیه کرد قربان در شوکانی اخیری در شوکانی اخیری رمضان گوره تریان ام در روژه سرطای منجی حج لو الله ما فرموی وکو شو در شوکانی کتای رمضان گوره تره بلام وکو روش او در روژه سرطای منجی حج گوره تره. جابویا یم دبی ام هلا بقوزین و ام فرصت لرز خو معنی دین با انجام دانی کارو کردوی چاکا هر چی یک بیت مهم کردوی چاکب کین با تایبد لم فتنه آخر زمانه دا که فساد زورا خراپکاری زورا تو ببه با مو میگل تاریخی شوا کارو کردوی چاکب که صلح و خیر بکا قرآن بخوینه لخوا غافل مبا بله برزانو خوشویستان چون که لم دا شوا دا او مانجی حج بو خوی مانجی حرام و برز و پیروزه ولم در شوی شالم در روزه در زوشتی گورو گرنجی تیازی بزیده کری یشه لوانه حجی مالی خواه که لروژی دیمیایا که حاجکان لو روژه رکن و فرضی گوره جی بزیده کن و توافی افاظه دکن و حلق دکن و شیطانی گوره رجم دکن ولی اواله در احرامی اندشینن که براسی روژی ججن گوره و روژانی خدایا که روزی ججن امسال دکوه تا روزی پینت شمه و هر و هر لم در روزی شه روزی عرفه ایتی دایا که دکوه تا روزی چوار شمه که بر روزو بون لو روزه دازور خیره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی یکفر السن الماضیه و الباقیه دبیت هوی دا پوشینی گناه کانی سالی را بردو دا هاتو بوی براسی ام در روزه زور زور گورو گرنگه ولکات یک دا کدلین ججن قربان دبی توی مسلمان بزانی که ججن قربان یعنی ججنکه هی قربانیه ججنکه هی حاجیانه هی قربانیه كواتد بيتو بيشي بزاني حكمته فلسفه ما ناو ما بستي قرباني يعني شي ميجوي قرباني بزاني بهرشتك نبي بلا والله حيوانك بسر بريو لكول خوم كردوا دبي بزاني كم ميجوي قرباني چندا قديمه وچندا كون هل سرتام رفاتي وقرباني كراوا دبي بزاني ك قرباني كلمه شي قرانيه ولا قران ده هاتوا خواي گوره به پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم پيام بلا بيان باس بك واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق إذ قرب قربانا بام جروا هردو كركي آدم كوا قربانيان كر قابل وهابيل بلام لهابيل ورجيرا ولقابل ورنجيرا بو چونك هابيل چاكترين مالي هنا بو قرباني بلام قابل ديار مال خرافكي هنا هابيل كاركي زور بو خوابونيتي پاك بو بلام ديار قابل وانا بو وكو ابن عمر رضاي خوالي بوادا فرمي بو فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر ليش شان قبول كراك هابيل بو اغركا ستانديو وهر وها ما قربانكي لي ورجيرا بلام لقابل ورنجيرا قابل سروتو ربوتي او كوجم لبر او بر زكانم او بزانين كوا بوشي لور نجيرا لور جيرا چونك خواي قبر فرمو إنما يتقبل الله من المتقين خواي قبر تاعت عبادت قرباني لكساني قرد قريه كوا متقيبا كالأخواترز بن ككاركيان بو خوابي بويا ابن عمر خوالي رازي بيدا فرمو اگر دلنيا بمو بزانم خواي قبر دور كعد نواجي لور قرتوم او حزد كم دواي نواجك يكسر بمرم چونك او كاتا من المتقين دبم لتقوى داران دبم انسانش كالتقوى داران بو او بهشت رزابوني خوا جگیتی خوای گورب منجر له تقوا دارن ان شاء الله جابر زکانم هول بین یم جوکو هابیل کام مالای چاک او کین به قربانی او کاتی قربانی هب و بلام جورکی جواز بو استا اجل سر دبره اما وکو او بلین کام قربانی کلمه ش قرانیه لقرب قریب و هاتوا یعنی نزیق یعنی او کسیک قربانی دک بو قربانی یک بو ویل اخوان نزیق بیتوا کاتی خوای تا قربانی کرا و بو بتکان بو اویل اخوان زیچان کاتو دیار قربانی وک امجه من پیدا هل سره تایم رو واتی و هبو بلام جور او جور بو گورانی به سر دهاتو ل قرب و قریب و هاتو یعنی پیل اخوان زیگ د بیوا ک ایجلن عید الاضحى اضحى الضحى هاتو چونکه سر برینه کله چشتنگا و دست پیدا ک ل دوای انرژی ججن بو ی معلومات انا من هبیت هات اوشت هاتو تخواره و هر واحد هتا گشتو د سر سیدنا ابراهیم سلامی خوای له سر که اویش قربانی کردو و به همان شو بلام دیارم گلان و ملتان توش انحراف بون و توش لادان و گمرائی بون که خلکان چی زور کاتی خوی هبون قربانیان باب تکانیان کردو و هر وها کاتی خوی قربانی به انسان کراوا انسان سر براوا بو مانگو اسیر و بتو امانه انسان کانیان سر بریوا حتا وک اوتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمه انا ابن الذبیحین دا فرمه من کریدو سر براوا کم یش شان اوی کلن اوی حضرت اسماعیل سلام خو علی سر بیت ک با پیری نسب دستو سر او پیغمبری صلی الله علیه وسلم و یش شان اوی ک کری عبد الله بو عبد الله باوچی ناوی ل قرعه در شو بو اوی سر بره بلام دوای ل بری او سطح شتریان دا بو اوی ک سر نبره بویا کاتی خوی وکو عرف و عادتش لار و خوار و انحراف او انسان کان سر دبران کواته توی مسلمان دبی بزنی که ججن قربان دست پیچی مافی مروفا که خوای گورا او بو که پیشوا سیدونا ابراهیمی تاقی کرده و بوی که لخوا کرکی پیان سری برو او آماده بو و سری بری بلام چون که ایشگی بو خوابو دیار امرکش بو سر برین نبو امتحان و ابتلا بو او چق و تیجی که او آماده کرده بو بلام نیبری و سری نبری هرچندی پیدا هینا بو چون که اگر کسی بو خواب جی خوای گوره یا سای بونواری بوده گوره بله برزانو خوشویستان امده ببزانی کوا حکمت و فلسفه قربانی پیویست توی مسلمان بیزانی اویش اوی کوا یکمیان قربانی عبادت و فرمانی خوایا زور حکمتی تیدایا اینا خو گوشتو خنکه بخواناگا لینا لالله لحومها ولا دماؤها ولیکن يناله التقوى منكم. ده فرمي خوانو گوشتگاي بخوا ناگا اي چي بخوا دگا تقواك تو لبر خوا سري دبري او اجلا لبر خوا او پاري صرف دكاي لبر خوا او عزت دبيني و دابشي دكاي اما بخوا دگا تا چن ايشگت بو خوايا بل بر زان خوشويستان وكو عرضم كردن او اجلو كاتوا كبراستي دوامينيان لحكمة فلسفة كان كمان وطمان عبادته دوامينيان دست بيه كردني ما في مروفة قرباني دست بيكو سرطاي ما جرانوي ما فكاني مروفة دوايا ويكا مروفة كان دكران بقرباني بجور لزورة كان آماجه من پيدا كقرباني دكرا كاتي خوي همو سالي كچان خستوتا ناو رباري ديجلو فراتوا بو اوي وشق نبي بو اوي تورن بي رباركا بو اويكا والا فاو نهيني سالانا همو سالك چه رازاندو تو مصري كانو بجوانترين شوا خستوانتنا رباري نيلوا حتى سرطاي اسلامي جواب دوام وکات عمر کور عاص تماشا کړ که شو مصر رزگار کړ تماشا کړ مصرکان همو سالک چی چی جوان چیله درازی نو دکن به بوک او زردی خنه نه ربارین لوه نامه نصیب په شوا عمر په شوا عمر شي چی اوایا په شوا عمر جبو او خلکک عاقل به نامه شي نصیب ربارین نصیل عمر کور خطاب او ربارین اگر به فرمانی خوا دی وره بر دوام به اگر به فرمانی شیطان نه معنی میا او بل بر شای خلکک عمر کور عاص نامه کی خسته نه ربارین لو فرمي دلنيا من تازه همشتي كوتاي في هاد او زار اواني كمن على كان يعني كك سكان خصبو نار رباري نيلو دواي پشمان بونوا روجي ججن دچون لسر قبران بو اوانه دگريان بو قربان كان يعني پشمان بونوا بو اوانش كه اسا ججن دسن بو سر قبران او اوانه لا اندا ولا شريعه شوين كوتي او انحرافات بون بو نبي روجي ججن سن بو سر قبر چونكه اوان لو كاتا پشمان بونوا سر چون سر قبران لججن االو دا كوتو اينا خو چون سر قبران لاصدا سنت اگر بو بیر کرنو بلا قبر و قیامت کواتوت من حکمت و فلسفه قربانی کمیان عبادت و فرمانی خوایا دوامینشیان دست پیچی ما فی مروفه که دوائی اوی کوا خوای گورا فرمانی کر با سیدونا ابراهیم اسماعیل سر ببریو او ابو کوا چقوی لناو بلام وفدیناه بذبح عظیم خوای گورا دا فرمی لبهشت او برانک من بو ناردو و قربوی او ایتر لو روشو انسان سر برین کوتای هاتو د به اجل سر ببره براسی وکو نیلسون ماندلا لقسیش علی سیرم لیدی مروفکان د کنه قربانیشتکان لکات یک ده هموشتکان بو خدمت مروفکان دروز کراوا اها د بینی کوا حساب بو سیاستی چوا شکارنه سیاسیکان ام همو خلک د بیت به قربانی جاری و ل پیناوی هیچ ده جاری واز له زکان ل پیناوی بنگشی هل جردن ده بو اوای کوا سرور سرکوی شرک دروز دکن بو اوی کوابرن اما دجی فلان شد بو براسی اما وابو بو اوی سرکوی هزاران گز دکن با قربانی لپینای کرسی و مصلحت و منصبی خویان اما براسی فلسفه قربانیه که دبی نبی انسان بکره با قربانی دبی هموش در خدمت انسان دبی او قسی ماندلاش هر ترجمه آتا که خواده فرمه و خلق لکم ما فی الارض جمیعا و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض هر چی لارز و آسمان دایا هموی بو ایو مستخر کرا و انسان کن بر رگه حلال و لرگه شرعی خوی هموی دبی لخدمت انسان دبی نگ انسان بکره تا قربانی بو پلو پوست و پای و درهم و دینار و بو خلکانه چی ظالم استم کار دبی همو شکل خدمت انسان کان دبی ایم خو عقلی پیداوین دیالوگ و لیک تیگیشتن امانه همو ل اراده های بویا حکمتی قربانی او یک کم عبادت دوم جرانوی ما فی مروفه لو کاتی کوا حضرت اسماعیل لجاتی او خوای گور برانی بوناردوا و سیمیشان قربانی پی ماندله که خلچینا بو خوا بجین نگ بو خو استا خلق بزوری بو خوی دژیا چون خوم دوله من کم چون کوشکو تلارو باخه پی کوانیم چون سارکم ساری و نوشه بیدیان ساری اک بیر شاز بید چی امانه چون سرو بری خوم تیر کم خلق بزوری بو خوی دژیا لخمی معلوم نالی خویتی کم تر و لخمی دینکی بی هیواه حزدکا اسلامکا سر ببره بلام کورکی سر نبره ظلوم الاسطور بی بای برزه کنم ایمه ده بی بو خواب جین نگ بو خواب جین ها او تاک بو خمانده جین او حال دینه کمانو بزلیلی دینو در روین خواد زانه او نوشه زلیلیش لمن ورده جیره انا بلام سیدونا ابراهیم سلامی خواه لسر بی که بو خواه جیاو تماشا که خواه گوره یاسای بونواری بو گاری حالی انده ناو آگر بلام آگر نیسوتان چقوی با ملی کرکی ده هینا بلام چقوی نیبری اها خواه گوره یاسای بونواری بو پیشاو سیدونا نوح گاری او بو کواد دنیای خوای کر بلا فاو فیزان بو اگر ایم براستی بو خوا بجین خوای گوره یاسای بونور ما بودا گوره اگر ایم دینکی خوا سرخین خوای گوره سر ما اندخا ولی انصرن الله ما ینصرو هر کسی خوا سرخا دینی خوا سرخا خوا سری دخا بلان چه دلی بخل چه کلنویش و روجوه عیبینیا بلان برنامه دست کردی مرو وکان سر دخا اگر بلی شریعتی خوا بگجد دادیو دل بکل چه امرونا کون پرستی و دعا کوتویا والله کسانک اگر با عقل و عقیده و با علم و وابلین نویش و روجوه کشیم بای پول یکا باید ابی ایمه دینی خوا سرخین او جا خوا سر ماندخا ابی با خواب جین ابراهیم آسا نک با خومام جین هر نک هر با دنیا خومام جین اگر با خواج جین او کاتا دنیا و دوار روش من نسوگرده بی بله برزان و خوشویستان حکم قربانیش لانی کم سنتی چی مؤکده و بلای هنده لزانه هنیش و واجبه چون که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی من کان له سعه ولم یضح فلا یقربن مصلانا فرمی هر کسی اکتوانای هبو و قربانی نکرد او بانزی که نویشگه که من نکود بزانن که قربانی زور گوره قربانی نویش پیکا و هاتوه خواهی گوره فرمویتی لسورت یک دا که همو لبرتانا انا اعطیناک الكوثر فصلي لربك وانحر نيجبك سر ببرا قرباني سر ببرا تماشاكن بويا بتابتي لم كاتانا دا كقيراني چي داراي هيا كخلقاني چي زور باخلي هم بتالا اواني كهيانا با قرباني بكن براسي فرصته وخيري چي قليك زورا اويلة تواناي دا هيا بابيكا بويا هندي لزانان دا فرمون واجبا او معناي قوري قرآن قربانية اي اگر نيبو خفت مخو خمي بو مخو چونك رسول الله با قرباني بم لزياتي اوانا قرباني كردوا كنيان بوا جابري كوري عبد الله بو ماند جرته وصحابي برز دا فرمي كا اتى بكبش فذبحه رسول الله بيده براني چان بيام صلى الله عليه وسلم براني چي هناو بدسي خوي سري بريو كاتي كچقوكي لنا فرموي بسم الله والله اكبر وتي بناوي خواو خوا قوريا هر ناوي خواي لبين لكات سربرينا نش ناوي هشتيش كي لبينم جا فرموي هذا عني وعمن لم يضح من أمتي فرموي أول جاتي خومو لجاتي همو أوانيك لأمتك من قرباني أن نكردوا هاي بقربان بين أي رسول إخوة بدائك باوك مانوا أوانيك فاخرين أتوهر لبيرد بون لدنيا أجدا أتوهر دلسوزي إما بوي لقيامتش هر دا فرموي أمتي بل برزا كانم با جارش كدلي فقير و هجاران خوش كين با اگر زال مستمكارو بيدينان دليان ناخوش دكن با خليان بتال دكن خيرانيان بودروز دكن لخم بر جواندی گشتینین با توی مسلمان دل ازیران و خزمکان و کسوکار خوش که به یک دو چیلو گوشت جشنکین و بی کواب به بی گوشت و به بی خواردن نکن و هر و هاوشتان لبیر نشه روژی چوارشمه روژی عرفه که روژ و بونی گل خیره که دبیت هوی دا پوشینی سالی دا هاتون را بردو لگناه کن براستی امانه هموی فرصتی زور باشن امانه هموی خیر و برکتی زور باشن که اما بتوانن توی شبری قیامت مانی پی پرکین لم فسادی امت دا لم عصر خراپ دا لم وضع خراپ دا بتوانن توی شوی قیامت من بتوانن که وزاد و تقوی زور کب کن و چون که براستی سفری قیامت زود ریجا هورازی چی زور سخته براستی تقوی و طاعت و عبادتی زور منده دی بازارش که ام فرصت لدست خو مانده دین اگر خواهی گوره حاجی کن من لبی او حجو او خیران بنسی بوا خواهی گوره و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ام در روششیان بو امدانا و اوانی که حجیان نچون بو حجی اوانیش دیر عبارتی خواهان دکن بخواه آماده کردن بو قربانی بابا روشو بونو بطاعت و عبادتو بابا جهنانی دروش مکانی ججن جا براسی اما کم یک بو لحکمتو فلسفه قربانی کپیویست توی مسلمان بیزانی لکو تایدا روده کین خوای گورا دلین یا ربی خوایا بخاطرین او جوانه کانت طاعت و عبادت من قبول بکی حاجی حاجه کان من قبول بکی قربانی کان مالی ور بگری یا ربی خوا شفا بون خوشکان بنیری بتایبتی او اوانی دوا شفا یان کردوا یا شافی شفا ام بیا الله خوایا او خزانانی که مشکله نه خوا بی بده مشکله کان یانوا خوایا او کروکشانی دان مزراون هاوسری باش یم بنسیب که یا رب العالمین یا ربی خوایا او دل بخمه دلی خوش که یا الله خوایا ایمان کما سلامت کی خوایا خلق و خاک ما سلامت کی خوایا گرزی و برایتی لنا مان دازیات که یا رب العالمین يا ربي خدا برحمي خد الرحم ما فيها بكي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين.